Muhtaram kitobxonlar, endi Zohiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarini e'tiboringizga havola qilamiz. Uni artist Temur Malik Yunusov o'qiydi. Vaqoi sanai arba va tis'a mi'a 904-yil voqealari 1498-1499-yil voqealari. Samarqand va Andijonga mukarraran yurishib, hech ish ocholmay yana yonib Xo'jandga keldik. Xo'jand muxtasar yeridir. 100-200 navkarlik kishining avqoti tashvish bilan o'tar. Doyaliq kishi nechuk boqib o'ltirg'ay. Muhammad Husayn ko'rgan dog'lat kim O'ra tepada edi. Samarqandga erishmak doyasi bilan anga kishilar yuborib so'zlashib, yor yayloq kentlaridan poshog'arni kim Hazrat Xojaning mulk kentlaridandir. Bu fatoratda anga taalluq bo'lib edi. Tiladuk kim bu qish oriyati bergay to anda o'ltirib Samarqand viloyatiga ilikning kelgancha erishqaymiz. Muhammad Husayn Mirzo ham rozi bo'ldi. Xo'jandning otlanib posha g'arg'a mutavajjih bo'ldim. Zomonga yetgan fursatim isitdim. Bavjud isitma. Zomindan otlanib ilg'or qilib tog' yo'li bilan o'tib Robot Xojani ustiga keldim kim g'ofillikda shotu qo'yib chiqib Robot Xoja qo'rg'onni kim Shavdor tumanining dorug'anishini uldir olilg'ay. Sub vaqti yetildi. Eli xabardor bo'ldilar. Yana yonib hech yerda tavaqquf qilmay posha g'arg'a kelibdi. Bavjudi istima 13-14 yig'och yo'lni suvbat va mashaqqat bilan qat qildim. Necha kundan so'ng Ibrohim Soruni va Vays Lag'arini va Shirim Tag'oyini ichki beklar va yigitlar bilan ilg'or tayin qildik kim borib yor yayloq qo'rg'onini so'z bilan yo zo'r bilan iliklaganlar. Ul fursatda yor yayloq Said Yusufbekda edi. Men Samarqanddan chiqqanda qolib edi. Sultan Ali Mirzo ham rioyat qilib edi. Said Yusufbek ini o'g'lini yor yayloq qo'rg'onlarining zabt va raptaga yuborib edi. Ahmad Yusufbek kim bu tarixda Siyolkut hukumati andadur ul qo'rg'onlarda edi. Bizning beklar va yigitlar ham borib, tamom qish ba'zi qo'rg'onni sulh bilan ilikladilar. Ba'zini urushib zo'r bilan oldilar. Ba'zini ayyorlik va inchkalik bilan o'g'irlab mutasarrif bo'ldilar. Ul viloyatlarda Mo'g'ul va O'zbek jihatidan hech kent yo'q turkim aning qo'rg'oni bo'lmag'ay. Ushbu fursatlarda bizning jihatimizdan Said Yusufbek va ini o'g'lidan badgumon bo'lib Xurosonga ruxsat berdilar. Bu qish bu nav talosh va tortish bilan o'tdi. Yoz bola sulh uchun Hoji Yahyoni yubordilar. O'zlari ham cherik angizi bilan Sheroz va Kobut navohisiga keldilar. Bizning bo'lgan sipohimiz 200 dan ko'proq, 300 dan ozroq bo'lg'oy erdi. Har tarafda kuchlik g'animlar Andijonga evrishib, Toli ham hech madad qilmadi. Samarqandga ilik qo'yib hech ish ochilmadi. Zaruratin sulh guna qilib poshog'ordan murojaat qilindi. Xo'jan bir muhakkar yerdir. Bir bekning avqoti andi tashvish bilan o'tadir. Bir yarim yilga yovuq ahl va ayol bilan anda edik. Ul musulmonlar ham bu muddatda imkon boricha harj tortmoqda va xizmat qilmoqda taqsir qilmadilar. Yana ne yuz bilan Xo'jandga borilg'ay? Xo'jandga borib ham kishi ne ish qilg'ay? Bormoqqa ne maskan müyassar, turmoqqa ne davlat mukarrar. Oxir ushbu taraddud va tafriqa bila O'ra tepaning janub tarafidagi yayloqlarga bordik. Necha kun ul navohiyda o'z ishimizga hayron, borur turarimizni bilmay sargardon o'tkarildi. Bir kun ushbu yerda ekanda Hoji Abul Makorim kim bizningdek jaloyi vatan bo'lib sargardon edi, meni ko'ra keldi. Borur turar yerimizdan va qilur qilmas ishimizdan istilom va istifsor qilib mutaassir bo'lib bizning holimizga riqqat qilib Fotiha o'qib bordi. Menga ham bisyor ta'sir qildi. Riqqat qildim. Ushbu kun kech namozi digar daraning oyog'idan bir otliq kishi paydo bo'ldi. Bu xud Ali Do'st tog'oyining navkari ekandir. Yo'lchuq otliq. Bu mazmun bilan yuboribdikim, agarchi mendan azim gunohlar sodir bo'ldi, vali umidim borkim inoyat qilib gunohimni bag'ishlab beriga mutavajjih bo'lsalar, marg'inonni topshirib bir nav qulluq va xizmatgorlik qilg'ay men. Gunohim arib, hijobim raf bo'lg'ay. Mundoq mutahayyirlik va sargardonlikda bu xabar kelgan bilan hech andisha va tavaqquf qilmay o'sha zamon o'qkim oftob o'ltirur chog'ida Marg'inonga ilg'or tariqa bilan mutavajjih bo'ldim. Bu yer bilan Marg'inon orasi taxminan 24-25 yog'och bo'lg'a edi. Ul kecha tong otquncha va ul kuni namozi peshingacha hech yerda tavaqquf qilmay yurildi. Namozi peshin Xo'jandning tangob otliq kentiga tushildi. Ot sovutib, otqa bo'g'iz berib, tun yarimi naqora vaqtida tangobdan otlanildi. Ul kecha tong otquncha va ul kuni oftob botquncha va yana kechasi tongdan burunroq Marg'inonning bir yig'ochiga yetganda Vaysbek va ba'zilar taraddud qilib arzga yetkurdilar kim Ali Do'st ne nav yomonlik qilgan kishidir. Orada bir navbat, ikki navbat kishi bormay va kelmay guftugu va ahdi shart bo'lmay ne e'timod bilan borg'aydirmiz. Fil voqe taraddudlarning vachi bor edi. Bir zamon turib kengash qildik. Oxir bunga qaror topdikim. Bu taraddudlarning agarchi vachi bor, vali mundun burunroq kerak edi. Uch kecha va kunduz tinmay tavaqquf qilmay 24-25 yig'och yo'lni keldik. Ne otda majol qolib tur, mana kishida. Bu yerdan ne nav yonilg'ay? Yonib ham qay sarig'a chiqilg'ay? Chun muncha kelib turibmiz, bormoq kerak. Hech nima Tangrining xostidan o'zga bo'lmas. So'zni bunga qo'yib tavakkul qilib tepiradik. Sunnat vaqti edi kim Marg'inon qo'rg'onining eshigiga keldim. Ali Do'st tog'oyi darvozaning orqasida turib darvozani ochmay ahd iltimos qildi. Ahd va shart qilgandan so'ng darvozani ochib darvoza orasida mulozamat qildi. Ali Do'stni ko'rgandan so'ng qo'rg'on ichida bir munosib hovlida tushdi. Mening birla bo'lgan kishi ulug' kichik 240 kishi edi. Uzun Hasan va Sultan Ahmad Tanbal viloyat eliga bisyor zulmlar o'tkarib yomon maosh qilib edilar. Viloyat eli tamom meni tilar edilar. Marg'inonga kirgandan 2-3 kun so'ng Qosimbekka Posha g'aridan va yangi navkar bo'lganlardan va Ali Do'st bekning navkarlaridan 100dan ko'proq kishi qo'shib Andijonning janub tarafidagi tog' ellariga misli Ashparyon va To'riqshoron va Chakrak va ul navohiylarga yuborildi kim istimolat bilan yo zo'r bilan bu ellarni keltirgan. İbrahim Saruni va Vayz Lag'arini va Seydi Qaroni axsi tarafga yuzga yovuq kishi bilan yuborildi kim Xo'jan suyini kechib ul tuzdagi qo'rg'onlar bilan tog' ellarini har tavr qilib bizga boqturg'aylar. Bir necha kundan so'ng Uzun Hasan va Sultan Ahmad Tanbal Jahongir Mirzoni olib, nekin bo'lgan sipohi va mo'g'ulni yig'ib Andijon va Axsining cherikka chiqar kishisini cherikka chiqarib Marg'inonni qabamoq doyasi bilan Marg'inonning bir sharqisida sharq sari Sapon otliq kentga kelib tushdilar. Bir ikki kundan so'ng yasab, yaroqlanib Marg'inonning mahallotiga keldilar. Bovujudi kim Qosimbek va Ibrohim Soru va Vayz Lag'ariy boshliqlarni ikki tarafga ilg'or yuborilib edi. Mening bilan bir necha ma'dudiy qolib edi. Bo'lg'on yigitlar yasanib chiqdilar. Mahallotdan ilgari kelgani qo'ymadilar. Ul kuni Halil Chuhray dastorpech yaxshi yurib, iligi ishga yetdi. Kelib hech ish qila olmadilar. Yana ikkilay qo'rg'on yovug'iga kelmadilar. Qosimbek kim Andijonning janubiy tog'lariga borib edi, Ashparyon va Turoqshuron va Chakrak va ul Navohidagi tog' va tuzdagi ra'iyat va aymoq tamom kirdilar. Sipohidin ham biror ikrar bizga qochib kela boshladilar. Ibrohim Soru va Vayz Lag'ariy boshliqlar hakim axsi tarafiga suvdan o'tib borib edilar. Pop qo'rg'oni va yana bir ikki qo'rg'on kirdi. Uzun Hasan va Tanbal zolim va fosiq va kofirvash ellar edi. Ra'iyat va viloyat ellar bulardan bisyor og'rib edi. Axsi ulug'laridan Hasandekcha jamoati bilan va yana axsining bir pora Lavand va Avboshini barin qilib, qaratoyoq qilib axsining tosh qo'rg'ondag'ilarini zarbi rost arkka tiqib Ibrohim Soru va Vayz Lag'ariy va Saydi qaro boshliqlarini tilab axsining tosh qo'rg'oniga kiyurdilar. Sultan Mahmudxon Banda Ali va Haydar Ko'kal toshni va Hoji G'ozi Mang'itni kim o'shal fursatda Shayboniyxondan qochib xon qoshig'i kelib edi, yana Barin tuman beklari bilan bizga ko'mak tayin qilib edi. Ushbu mahalda keldilar. Bu xabar Uzun Hasanga yetib bepoy bo'lib, riayat qilgan navkadlarni va obdon yigitlarini axsining arkiga ko'mak tayin qilib yubordi. Sahar vaqti daryo yoqasiga yetdilar. Bizning cherik va mo'g'ul cheriki xabar bir pora kishini ot yalang'ochlan turib suvdan kechirdilar. Ko'mak kelganlar oldarab kemani yuqori tortmay kechgan yerdan o'q qo'ya berdilar. Qo'rg'onga o'ta olmay quyi tushdilar. Bizning cherik va mo'g'ul cheriki tush-tushdan ot yalang'ochlab kira boshladilar. Kemadagilar hech urusha olmadilar. Qarlig'och baxshi Mo'g'ulbek o'g'lonlaridan birini tilab, iligini tutib chopqilab o'ldirdi. Ne foyda kim, ish andin o'tib edi. Aksar kemadagilarni o'limga bormog'iga bu harakat sabab bo'ldi. Bir zamonda daryodagilarni ariq olib borini qirdilar. Uzun Hasanning mo'tabar kishilardan qorlig'och baxshi edi. Halil devona edi, qozi g'ulom edi. Bulardan bir qozi g'ulom qulluq bahonasi bilan xalos bo'ldi. Yana mo'tabar yigitlardan Said Ali kim xolo mening qoshimda mo'tabardir. Yana Haydar quli, yana Qulika Qoshqari 70-80 obdon yigitdan ushbu 5-6 ma'dudi 5 xalos bo'lmadi. Bu xabarlarni eshitib Marg'inon navosida o'ltirolmay Andijon sorig'a buzilgan yo'sinliq etib ko'chdilar. Andijonda Nosirbekni qo'yib edilar kim Uzun Hasanning yeznasi edi. Agar sonisi bo'lmasa, solisi xud ne so'z edi kim bor edi. Sohib tajriba kishi edi. Mardonalligi ham bor edi. Bu kayfiyatlarni bilib Alarning bebunyodligini ma'lum qilib, Andijon qo'rg'onini berkitib, menga kishi yubordi. Bular Andijonga yetganda qo'rg'on berkiganini ma'lum qilib, so'zlar bir-biriga qovusholmay buzilib, Uzun Hasan ko'chiga ahsi sari tortdi. Sultan Ahmad Tanbal o'z viloyatiga o'shqa bordi. Jahongir Mirzoni bir necha ichkilari va yigitlari Uzun Hasandan olib qochib, Tanbalga kim hanuz o'shqa yetmaydir edi, borib qo'shildilar. Andijonning berkigan xabari menga keldi. Hech tavaqquf qilmay Marg'inondan oftob chiqa otlanib, tush qaytib edikim Andijonga keldim. Nosirbekni va o'g'lonlarini kim Do'stbek va Mirimbek bo'lg'ay ko'rib, so'rib, inoyat va shafqatdan umidvor va sarafroz qildim. Ota viloyatim kim 2 yilga yovuqlashib edi kim ilkdan chiqib edi. Tengri inoyati bilan Zulqa'da oyida sana 904 da yana muyassar va musahhar bo'ldi. Sultan Ahmad Tanbal kim Jahongir Mirzo bilan qatilib o'sh sari tortib edi. O'shqa kirgach o'shda ham qizil oyoq, qara toyoq qilib zarbaros ura-ura o'shdan qovlab qo'rg'onni bizning uchun sahlab bizga kishi yubordilar. Jahongir va Tanbal bir necha ma'dudi bilan sarosimavor borib o'zganga kirdilar. Uzun Hasan kim Andijonga kira olmay ahsi tarafiga borib edi, xabar keldi kim borib ahsining arkiga kirmish. Chun sardor va sarfitna bo'y edi. Bu xabar kelgach Andijonda 4-5 kundan ortiq tavaqquf qilmay ahsi azimati qildik. Ahsiga yetgach chora qila olmay ahd va amon tilab qo'rg'onni topshirdi. Bir necha kun ahsida turib ahsi va koson va ul yurtning ish kuchini zabt va saranjon qilib ilg'or kelgan mo'g'ul beklarga ruxsat berib Uzun Hasanni ko'ch va mutaalliqlari bilan olib Andijonga kelindi. Ahsida Qosim Ajabni kim ichki chergasida edi, olimda beklik martabasiga yetib edi, oriyati qo'yildi. Chun ahd qilinib edi, jon va moliga zarar va nuqson tegurmay, Qorategin yo'li bilan Hisor sari ijozat berildi. Bir necha ma'dudi bilan Hisorga bordi. O'zga tamom navkarlari ayrilib qoldilar. Bu fotoratlarda bizga taalluq elni va hoji qozi va mutalliqlarni tutqon va talag'on bular edilar. Ba'zi beklar bilan ittifoq qilib, so'zni munga qo'ydik kim, muncha jo'g'unlik va buzuqchilik qilgan va muncha bizga taalluq mu'min va musulmonni tutqon va talag'on jamoat edi bu. O'zlarining beklariga ne vafo qildilar kim bizga vafo qilg'aylar. Bularni tuttursak ne ayb bo'lg'ay. Batahsiz bizning ko'zimizning o'tirusida bizning otimizni minib, bizning to'nimizni kiyib, bizning qo'yimizni yeb yurganlar. Bunga xud kim tahammul qilg'ay? Agar tarahhum qilib tutturilmasa yo talatilmasa bizning bilan qozoqliklarda va mehnatlarda bo'lgan jamoatning hozir tanig'on mollariga bor farmon bo'lsa kim iliklarga kirsa ushmuncha bilan qutulsalar minnatlar tutsalar kerak. Fil voqe ma'qul ko'rindi. Farmon bo'ldi kim bizning bilan bo'lganlar tanig'on nimalarni olsinlar, agarchi ma'qul va muajjah edi bir nima shitob bo'lmiş. Jahongir Mirzodek g'animi yonimizda o'tirib elni mundoq hurkitmoqning hech ma'nosi yo'q edi. Mulkgirlikda va mamlakatdorlikda agarchi ba'zi ishlar zohirda ma'qul va muajjah ko'rinur, vali har ishning zimnida 100,000 mulohaza vojib va lozimdir. Ushbu bir bemulohaza hukm qilganimizdan ne miqdor shor va fitnalar qopdi. Axir Andijondan ikkinchi navbat chiqmaganimizga sabab ushbu beta'ammul hukm qilganimiz bo'ldi. Bu jihatdan mo'g'ullar o'zlariga dag'dag'a va tavahhum yo'l berib, Rabotak urchinidan kim ikki suv arosi ham dedilar, o'zgan tarafiga ko'chib tambalg'a kishi yubordilar. Mening onam qoshida 1500-2000 ta yovuq mo'g'ul ulusidan bor edi. Yana Hisordan Hamza Sulton va Mahdi Sulton va Muhammad Dovlat alar bila 3000 ta chog'liq mo'g'ul kelib edi. Hamisha yomonlik va buzuqchilik mo'g'ul ulusidan bo'la kelgandir. Ushbu tarixgacha 5 navbat mening bilan yog'iqdilar. Andoq emas kim mening bilan bemunosabatlik jihatdan yog'iqmish bo'lganlar. Mundoq harakatlarni o'z xonlarga mukarrar qildilar. Bu xabarni Sultonquli Chinoq kim otasi Xudoyberdi Bo'qoqni mo'g'ullar orasida rioyat qilib edim. Otasi burunroq o'lib edi. O'zi mo'g'ullar bilan bo'lur edi, keltirdi. Yaxshi bordi. O'z el va ulusidan ayrilib bu xabarni yetkurdi. Agarchi mundan yaxshi bordi, vali so'ngra andoq qabohatlar qildi kim, 100 muningdek xizmat qilsa yopqay. Nechuk kun mazkur bo'lg'usidir. So'nggi qabohatlari ham mo'g'ullikning natijasidan edi. Bizga xabar kelgach, beklarni yig'ib mashvarat qilindi. Beklar arzga yetkurdilar kim, bu juzviy ishdir. Podshoh otlanmoqqa ne ehtiyoj? Qosimbek jami beklarni va cherikni boshlab borsin. So'z bunga qaror topdi. Sal tutdilar. Bu ray g'alat ekandir. Bu kuni Qosimbek beklarni va cherikni boshlab chiqdi. Oralag'uncha tanbal xud kelib mo'g'ullarga qo'shilgan ekandir. Tonglasi erta bila Ilamish daryosining yassi kechit otliq guzarini o'tkach o'q ro'baro bo'lurlar. Yaxshi chopqilashurlar. Qosimbek o'zi Sulton Muhammad Arg'un bila ro'baro kelib 2-3 navbat chopqilab bosh chiqarg'ali qo'ymas. G'alaba yigitlar chopqilashurlar. Oxir shikast toparlar. Qosimbek, Ali Do'st Tag'oyi, Ibrohim Soru, Vais Log'ari, Sedi Qaro yana 3-4 bek va ichkidan chiqdilar. O'zga aksar beklar va ichkilar ilkka tushdilar. Ilkka tushgan beklar va ichkilardan Ali Darveshbek, Mirim Log'ari, To'qabek, Tag'oyibek, Muhammad Do'st, Ali Do'st, Mirshoh Qavchin, Mirim Devon bu urushda 2 git tavri chopqilashurlar. Bizning soridan Ibrohim Soruning inilaridan Samat otliq Alar soridan Soriy mo'g'ullardan Shahsuvar otliq ro'baro bo'lurlar. Shahsuvar andoq chopar kim dubulg'adan o'tib Samatning boshiga qilich xeyli o'ltirur. Bovujudi bu zaxm Samat andoq chopar kim Shahsuvarning boshidan kafi dastcha parcha so'ngakni qilich olib ketar. Shahsuvarning dubulg'asi yo'q ekandir. Shahsuvarning boshini o'ydilar, yaxshi bo'ldi. Samatning boshini o'yar kishi yo'q edi. 3-4 kundan keyin o'shul zam bilan o'q bordi. Qazoqliklardan va falokatlardan xalos bo'lib, yangila viloyat olgan mahalda ajab bevaqt shikast edi. Qanbar Ali Mo'g'ul kim bir rukni azam ul edi. Andijonni olg'on chog'da viloyatiga borib edi, yo'q edi. 3000 bila tambal jahongirni olib kelib, Andijonning bir shar'isi Pushtay Ayshning olidagi o'langa tushdi. 1-2 qatla childoxtaron bilan yasab Pushtay Ayshning domonasiga keldi. Bizning yigitlar mahallot va bog'otdan tashqari o'q yasab chiqdilar. Ilgari kela olmadi. Domonidan o'q nari yondi. Ushbu navohiyga kelganda tushgan beklardan Mirim Log'arini va To'qani o'ltirdi. 1 oyga yovuq bu tegirida o'ltirib hech ish qila olmadi. O'sh sarig'a boqa yondi. O'shni İbrahim soruğa berilib edi, anin kişisi andı edi. Oşni berkittiler. 10-chi trek. Vaqoi sanai hamsa va tis'a mi'a. 905-chi yil voqealari. 1499-1500-chi yil voqealari. Viloyatning otliq va yoyoq cherklariga qadag'an bilan tavochilar va muhassillar yuborildi. Qanbar aliyga va yana har ne viloyatlarga borgan cheriklarga ehtimom bilan tavochilar chop turibdir va ketmon va boltu va nekim bo'lgan cherik masoliq va asbobiga ehtimomlik muhassillar tayin qilindi. Viloyatdan cherikka kelur otliq va yoyoqni surib, ul taraf bu taraf ish kuchga borgan navkar va sipohini yig'ishtirib, Tengriga tavakkul qilib Muharram oyining 18-ida Hofizbekning chorbog'iga safar qildim. 1-2 kun chorbog'da turib, qolgan asbob va olatni tayyor va mukammal qilib, o'sh sori muxoliflarning ustiga burung'or va juvong'or va g'ul va xirovul va otliq yayoqni yasab, yasol bilan o'q mutavajjih bo'ldik. O'shqa yaqin yetgan mahalda xabar topildikim, muxoliflar o'sh navohisida tura olmay Rabot-i Sarhang o'rchini sariqa kim o'shning shimolidir tortmish ul oqshom Lotkan kentiga tushildi. Tonglasi yasab o'shdan o'tganda xabar keldi kim muxoliflar Andijon sari bormish. Biz ham o'zgan ustiga mutavajjih bo'ldik. O'zimizdan ilgarrak o'zgan navosini chopqali chopqunchi oyirdik. Muxoliflar kim Andijonga borurlar, kecha bilan xandaqqa kirib, faslga shotu chog'da qo'rg'ondagilar tuyarlar. Hech ish qilolmay yondilar. Bizning chopqunchi ham borib, o'zgan navohisini kim chopar, oncha nima iliklarga tushmay yonib keldilar. O'sh qo'rg'onlaridan Mozu qo'rg'onida kim ul orada ruslik bilan mashhur qo'rg'ondir. Tanbal inisi Halilni 200-250 kishi bilan qo'yib, ul qo'rg'onni berkitib edi. Yonib kelib, Mozu qo'rg'oniga urush solib zo'r keltirdik. Mozu qo'rg'oni xeyli rust qo'rg'ondir. Shimol sari kim soydur, xeyli baland voqe bo'libdir. Agar soydan o'q otsalar, shoyat kim fosilga yetgay. Obduzdi ushbu tarafda voqe bo'libdir. Qo'rg'ondan quyuqa boqa ko'chadek ikki tarafdan fasl qo'porib keltirib suvga yetkirib turdilar. Pushta taraflari xandaqdir. Soyg'a yovuq uchun soy toshlaridan ulug'-ulug' qozondek toshlar qo'rg'onga chiqarib ketdilar. Ul miqdor ulug' toshlar kim Mozu qo'rg'onida otdilar, ushmuncha qo'rg'on urushi bo'lib hech qo'rg'ondan mundoq toshlar otmadilar. Abdul Quddus Ko'hbur Kattabekning og'asi fasl tubig'iga chiqib edi, fasldan andoq tosh urdilar kim, hech yerga tegmay durus muallaq oshib, o'shandoq baland yerdan qo'rg'onning xokirezining tubigacha yumalana-yumalana keldi. Vale hech bo'shamadi. O'shul zamon o'q otlanib yurdi. Du taxti obdozda Yor Ali Bilolning boshiga bir zarb tosh urdilar, boshini uchirdilar. Qalin kishi tosh bilan zoyi bo'ldi. Sabohi kim urush solildi, choshgohdan burunroq obduz olildi. Axshomgacha urush edi. Obduz kim olildi, bo'ldira olmay tonglasiga amon tilab chiqdilar. Tambalning inisi Halil boshliq 70-80-100 kishini band qilib Andijonga yuborildi kim ehtiyot bilan saqlag'aylar. Bizning ham beklarimiz va ichkilarimiz va obdon kishilarimiz alarning bandiga tushib edi. Bu ish tavriy voqea bo'ldi. Mozuni olib kelib o'shning kentlaridan Unju Toba degan kentga tushildi. Ul tarafdan Tanbal Andijondan yonib Rabot Sarhang o'rchini kentlaridan Obixon degan yerga tushdi. Bu ikki chertning orasi bir yog'och yo'l bo'lgan edi. Bu fursatda Qanbar Ali behuzurlik jihatdan o'shqa bordi. Bir oy 40 kungacha o'ltirildi, urush bo'lmadi. Vali har kunda bizning oshliqchi va alarning oshliqchisi ot qulashurlar edi. Bu muddatda kechalar ordu gerdini mahkam ehtiyot qilinur edi. Handoq qozilur edi. Handoq bo'lmagan yerda shoh tutilur edi. Bo'lg'on sipohi tamom yaroqlanib handoq yoqasiga chiqar edilar. Bavjudi buncha ehtiyot va har 3-4 kunda kecha bilan cherikda bir g'avg'o va suron chiqardi. Bir kun oshliqchining ilagiga Saidbek tog'oyi borib edi. G'animning kishi zo'rroq kelib, bayakbor urush asnosida Saidbekni oldilar. Ushbu yil Xisravshoh Balx ustiga cherik borur xayoli bilan Boysung'ur Mirzoni tilab kunduzga keltirib Balx ustiga otlandi. Uyoqcha yetgan chog'da Xisravshoh badbaxt kofiri ne'mat saltanat dag'dag'asi bilan kim saltanat andoq nokas behunarlarga ne nav yetkay, ne asl, ne nasab, ne hunar, ne asab, ne tadbir, ne shujoat, ne insof, ne adolat. Boysung'ur Mirzoni beklari bilan tutib, Boysung'ur Mirzoga kerish solib, Muharram oyining 10-i edi kim mundoq xushtab va pur fazilat va hasab va nasab bilan orasida podshoh sodani shahid qildi. Beklari va ichkilaridan ham bir nechani o'ldirdi. Valodat va nasabi. Valodati 882-da Hisor viloyatida edi. Sulton Mahmud Mirzoning 2-chi o'g'lidir. Sulton Mas'ud Mirzodan kichik, Sulton Ali Mirzo va Sulton Husayn va Sulton Vays Mirzo kim Xon Mirzo bilan mashhurdir. Ulug' onasi Pashsha begim edi. Shakl va shamoyili. Ulug' ko'zlik, qo'ba yuzlik, o'rta bo'yliq, turkman chehralik, malohatlik yigit edi. Axloq va atvori. Adolat besha va odmi va xushtab va fazilatli podshohzoda edi. Ustodi Said Mahmud Shiy ekandir. Bu jihatdan Boysung'ur Mirzo ham matun edi. So'ngra dedilar kim, Samarqandda ul yomon aqidadan yonib, pok e'tiqod bo'libdi. Xeyli chog'irg'a xirsi bor edi. Chog'ir ichmas mahalda namoz o'taribdi. Sahovati va baxshishi e'tiqod bila edi. Nastali xatini xeyli xo'p bitardi. Naqqoshlikda ham iligi yomon emas edi. She'rni ham tavri aytur edi. Odiliy tahallusi qilur edi. She'ri devon tartib qulg'uncha bo'lmaydir edi. Bu matla aning durkim. Soyavor az navtovoni jo bajo me uftam. Gar nagiram ro'i devori zipo me uftam. Ya'ni kuchsizlikdan soyaday u yer bu yerga tushaman, agar devorni ushlamasam yiqilaman. Samarqandda Boysung'ur Mirzoning g'azallari oncha shoirdir kim kam uy bo'lg'ay edi kim Mirzoning ashori ul uyda bo'lmag'ay edi. Masoflari. Ikki masof urushdi. Bir qatla Sulton Mahmudxon bilan. Avval taxtga o'ltirganida Sulton Mahmudxon Sulton Junayd Barlos va ba'zining ig'vo va angizi jihatidan Samarqand olmoq doiyasi bilan cherik tortib, oq qotaldan o'tib Rabot-i Sug'd va Konboy navohisiga keldi. Boysung'ur Mirzo Samarqanddan chiqdi. Konboyda urushib yaxshi bosdi. 3-4 ming mo'g'ulning bo'yniga urdirdi. Haydar Ko'kaltosh kim xonning hal va aqdi edi, bu urushda o'ldi. Yana bir marotaba Buxoroda Sultan Ali Mirzo bilan urushib mag'lub bo'ldi. Viloyati. Otasi Sultan Mahmud Mirzo Buxoroni berib edi. Otasidan so'ng otasining beklari yig'ilib ittifoq bilan Samarqandda podshoh qildilar. Buxoro ham necha mahalgacha buning devoniga daxil edi. Tarxonlar yog'iyligidan so'ng aning tasarrufidan chiqdi. Men Samarqandni olganda Xisrof shohga tortar bordi. Xisrof shoh Xisorni olib berdi. Andin hech avlod qolmadi. Xisrof shohga kelgan mahalda obog'asi Sultan Halil Mirzoning qizini oldi. O'zga xotin va g'umasi yo'q edi. Andoq istiqbol bila saltanat qilmadi kim bir kishini o'z elidan ulg'aytib mo'tabar bek qilmish bo'lgay. Beklari ota obog'asining o'q beklari edi. Boysong'ur Mirzoning voqeasidan so'ng Sultan Ahmad Qorovul Quchbekning otasi, og'a inisi va ko'ch va mutalliqlari bilan Qoratekin viloyatidan chiqib bizni deb keldi. Qanbar Ali kim o'shda behuzur edi, behuzurlikdan qo'pib ul ham keldi. Mundoq mahalda g'ayb ko'magi Sultan Ahmad Qorovul jamoati bilan kelib, qotilg'onni shu kun tutib, sabohi o'q g'anim ustiga yasab yurdik. Obixonda turish bermay yurtidan ko'chdi. Ba'zi chodir va gelin va partoldek nimalari cherik eliga tushdi. Kelib aning yurtiga tushdik. Ushbu axshomi tanbal Jahongirni olib, o'ng yonimizdan evrilib, Xobon degan kentga kim Andijon sari yonimizda bizdan 3 yig'och bo'lg'ay edi kelib kirdi. Ertasiga biz ham Bo'rong'or, Jovong'or, G'ul, Xiravulni tartib qilib, kejim kiyib yaroqlanib, yasol yasab, to'ra ko'targan yayoqlarni olimizga solib, g'anim ustiga yurdik. Bizning Bo'rong'or Alidos tag'oyi edi tavobi bilan. Jovong'or Ibrohim Soru va Vays Lo'g'ari, Seydi Qaro, Muhammad Ali Mubashshir, Hoji Kalombekning og'asi Kichikbek, yana ba'zi ichkilar. Sultan Ahmad Qorovulni va Kuchbekni og'a inilari bilan Jovong'irga bitildi. Qosimbek g'ulda mening qoshimda edi. Iravul Qanbar Ali va yana ba'zi ichkilar edi. Xobonning sharqi janub tarafidan Saqo otliq kentda kim Xobondan bir shar'iy bo'lg'ay yetishib edik kim g'anim kishisi Xobon kentidan yasab chiqdi. Biz ham ildamroq o'q yurdik. Hazm va ehtiyotni mar'i tutib, to'ra va siyoh kim tartib qililib edi, muqobala bo'lur mahalda keyin o'q qoldilar. Tengri inoyati bilan ularga hech ehtiyoj bo'lmadi. Yetgan bilan burunroq bizning Jovong'or kishisi aning Bo'rong'ori bilan ilik olishdi. Hoji Kalonning og'asi Kichikbek anda yaxshi chopqilashdi. Muhammad Ali Mubashshir ham Kichikbekning so'ngra chopqilashdi. Ush muncha bilan top keltira olmay yog'i qochdi. Bo'rong'or bilan Iravulga peshopesh urush yetmadi. Qalin yigitlarni keltirdilar. Bo'yinlarga buyurdikim urdilar. Bizning beklar Qosimbek va Ali Do'stbek ko'proqga Ali Do'st hazm va sardorligini rioyat qilib, qo'rg'uvchini yiroq yuborganim maslahat ko'rmadilar. Bu jihatdan qalin kishisi ilikka tushmadi. Xobon kentiga o'q tushdik. Mening avval masof urushi urush qonim ushbu edi. Tengri taolo o'z fazl va karami bilan fath va zafar ro'zi qildi. Shu kun tutdik. Tonglasiga o'q otamning onasi, mening onam Shoh Sulton begim Andijondan keldi. Bu xayol bilakim, Jahongir agar ilikka tushgan bo'lsa, darhoz qilg'ay. Chunqish yovuqlashib edi. Yozda oshliq to'lik qolmaydir edi. O'zgan ustiga borurni maslahat ko'rmay, Andijonga murojaat qilindi. Нече күндін соң кенгешіп, сөзіні мүнге қарар берілді кім, Әндіжанда кішламақтың ғаним кішізге хейт зәрар ва асибі етмәз, бәлкі оғырлық ва қазақлық біле күшіленмегенің ехтималы бардыр. Бұ ерді кішламақ керек кім, керік елі ашсызлықтың аджіз болмағай, ва ғаним кішізге хам қабал юсынлық аджізлығы болмай. Бұ мәслахат үчін Рабатай орчынады кім, бұ Рабатай орчынны ikki suv orasi ham dedilar, Armiyon va Noshob navohizda qishlamoq xayoli bilan Andijondan ko'chib, mazkur bo'lgan kentlarning navohisiga kelib qishloq soldik. Bu navohi yaxshi ovloq yerlar bo'ldi. Ilamish daryosining yaqinidagi qalin changallarda bug'u, maral va to'nqus ko'p bo'lur. Ushoq-ushoq changallarda qirg'ovul va tovushqon qalin bo'lur. Пүштасыда түлкісі бісіар болыр. Дәркәмін болыр. Түлкісі өзге ердің түлкісіге бақа үгірік болыр. Бұл күшлақта екенде, әр 2-3 күнде ауге атланыр едім. Ұлық чәңгәлләріні ортап, бұғы марал аулар едік. Ұшақ чәңгәлләріға чәрге салып, қырғауылға құш салып, кезлер едік. Қырғауылары бейхат семіз болыр. Та ұл қышлақты едік, қырғауыл еті фараван еді. Үш бұ қышлақты екенде, Құдай бердіп тұқчы кем, рәайет қылып, бек қылып едім, 2-3 қатлы түшіп, тәмбәлінің қазағыны басып, башлар кесіп келтірді. Әндіжан ва Ош навахсының әм қазақ егітлер әйярлік біле тінмей барып, илқыларыны сұрып, кішілеріні өлтіріп, бісіяр аджіз қылдылар. Агар ул қышны ушул қышлақта өткерілсе еді, көпірек ехтималы бұ еді кім, язғача ұрышсыз оқ бұзылғайлар еді. Уш мұнда ғанимны забон ва ажыз қылған махалда Қамбар әлі велатығы бармаққа ижазат тіледі. Хәр нече бұл сабларына хатыр нишан қылып, мән қылылды, көпірек жәл қылды. Әжәб еңгел ва бетамул мәртек еді. Зарурат болды, вилайатыға ижазат берілді. Бұрын вилайаты Хоҗанд еді. Бұ навбат Әндіжанны алғанда, Исфара ба кәнді бағдамны хам әнге берілді. Біздің беклер арасында қалын вилайатлық ва көп навкарлік Қанбар әлі еді. Хеч кімнің навкары ва вилайаты анча емес еді. 40-50 күн ұл қышлақта едік. Қамбар әлінің тәқрибі біле бәзі черек іліге хам рұқсат берілді. Узымыз хам Әндіжанға келдік. Бұ мүддетті кем қышлақта ва Әндіжанда едік. Тәмбәлінің кішісі тінмай хан қашыға, Ташкентқа барур ва келур еді. Әхмәд бек кем ханның оғлы Султан Мұхаммәдінің бек әткесі ва ханның ұлық рәайет қылған бегі еді. Тәмбәлінің тұққан абағасы еді. Бек телбе кім, ханның ешік ағасы еді. Тәмбәлінің тұққан ағасы еді. Бара келі ханны бәрін қылдылар кім, Тәмбәлға көмәк ебарғай. Көмәктің бұрынрақ, бек телбе кім, та тұғып еді, Моғылыстанды еді. Моғыл арасында ұлғайып еді. Вилайатға кірмейдір еді. Вилайат пачахларға хызмет қылмейдір еді. Ханларге о қызмат қылып еді. Көч ва әхлі аялыны Ташкентке қойып, өзі келіп, инісі Тәмбәлға қошылды. Бұл фұрсатта әжәп хадысы дәс берді. Қасым әжәпні кім, ақсыда ариеті қойылып еді, аз ағла қазақ кейініке чықып, қабылап, бечірата біле Хоҗан сүйден өтерді, Тәмбәлнің қалын кішізге үшіріп, ілікке түшті. Тәмбәл үшін керекімізні тарқаған хабарын топты ва ағасы Бек Телбе хан біле сөздашып келіп еді. Көмәк келмәкке мұттайын мұттайақын еді. Өзгентін атланып, ikki су арасыға келді. Ұшпы аснада Касандың тәқиқ хабар келді кім, хан Тәмбәлнің көмәкіге оғлы Султан Мұхаммәд хан екені кім, Султанымға мәшғұр еді. Ahmadbek bile tayin kılıp 5-6 min çerik koşuptur. Erçkent yolu bile aşıp gelip kasanını kabadılar. Biz dahi Irak'taki kişimizge bakmay, hazır kişimiz bile betevakuf, kışının zarp soğuğuda tengirge tavakkal kılıp, Andijondan bandı salar yolu bile, sultanım bile Ahmadbek'nin üstüge atlandık. Keçesi hiç yerde turmay, tün katıp sabahı aksığa tuştuk. Ul akşam mahkem kattık soğuk idi. Andoh kim bazının ilk ayağını soğuk aldı. Kup kişinin kulakları olmadık olmadık kabarçuğlanıp idi. Aksıda tavakkuf kılmay, Kasım Acab'nin urunuğa yarak tağayını ham ariyeti koyup kasan üstüge uttuk. Kasan'a bir şer'i kolanda haber geldi kim, Ahmadbek haber topup sultanım bile buzulgan yosunduk ildem yandı. Tembel bizning atlanganımızını bilip ağasığa kömek ilgap keledir ikendir. Kün iki namaz arası bolgay idi kim, tembelinin harası navkent sarıdın payda buldu. Ağasının mundaq yengil kelgenedin ve bizlin mundaq ildam yetkenimizden don ve mutahayir bulup turakaldı. Biz dedik kim, Huday mını mundaq keltirdi. Atının boynu katıp keliptir. Yürüp ilik koşkandın keyin tengir rast keltirse birisi çıkmaz. Vays lağari ve yana bazlar dediler kim, kün keç bulubdur. Bu kün bolmasa tongla kayonga bor qosudur. Sabah her kanda bolsa uçuratur biz deb filhal ilk koşmakını salah ko'rmaydilar. Uş mundoq qopuda kelgan qanim hech nav mutazarir bo'lmay ajrashdi. Masal bor kim qopudog'ini qopmasa qarg'uncha qayg'urur. Bay korho ro bavaqt boyat just kor bevaqt sust boshat sust, ya'ni ishlar o'z vaqtida bajarilishi kerak, vaqtida bajarilmagan ish sus bo'ladi sus. Tonglagacha fursatni g'animat tutib kechasiga hech yerda tushmay borib Arxyon qo'rg'oniga kirdilar. Ertasiga g'animning ustiga yurib topmay so'nggicha kelib Arxyon qo'rg'onini yovuq qabamoqning salohini topmay bir shar esida G'aznay Namanganga tushildi. 30-40 kun biz bu yurtda edik. Tanbal Arxyon qo'rg'oni dedi. Oz-oz kishi beridan borib naridan kelib ora yo'lda ot qulashib yonar edi. Bir kecha Shabihun keldilar. Ordunun tashqarisida bir para o'q qo'yib yondilar. Ordu gerdini xandaq qilib shoh tutib ehtiyotlar qililib edi. Hech ish qila olmadilar. Ushbu yurtda ekanda Qambar Ali 2-3 qatla yomonlab viloyatga bormoqchi bo'ldi. Bir qatla xud otlanib tebrab edi, ba'zi beklarni yuborib tashvishlar bilan yondirdik. Bu asnoda Said Yusuf Majammi Sultan Ahmad Tambalga kishi yuborib anga boqdi. Andijon ko'hpoyalardan Uyg'ur Majam dedilar. İki ko'hpoyadir. Said Yusuf Majam aning ulug'i edi. So'ngralar eshikda tanimoni bo'lib edi. İşi ulug'likdan o'tib edi. Beklik dağdağa va davosi bor edi. Agarcha hech kim bek qilmaydir edi, ajab munofiq va beposhna martak edi. Men ushbu navbat Andijonni olg'ondan ushbu tarixgacha shoyat kim 2-3 qatla menga kirib tambalg'a yog'iqdi ekan. Yana 2-3 qatla tambalg'a kirib menga yog'iqdi ekan. Oxir yog'i bo'lgani ushbu edi. Aning bila el va ulus va aymoq heyli bor edi. Tambag'i qo'shilmasin deb oralay otlandik. Ora qo'nib Peshxoron navohiziga keldik. Peshxoron qo'rg'oniga tambalning kishisi kelib kirgan ekandir. Bizning ilg'or beklari Ali Darvishbek va Quchbek og'a inisi bilan Peshxoron eshigiga borib yaxshilar chopqulashdilar. Quchbek og'a inisi bilan yaxshilar bordilar. Ilklari aksar ishga tegdi. Peshxoronning bir sharisida bir balandiy ustida tushdi. Tanbal Jahongirni olib, Peshxoron qo'rg'onni orqay tushdi. 3-4 kundan so'ng bizning muxolif beklar kim? Ali Do'st va Qanbar Ali Salloh tavobi va lavohi bilan bo'lg'aylar yarash so'zini orag'a sola kirishdilar. Mening va mening davlat xohlarimning bu yarashdan aslo ilm va xabarlari yo'q edi va bizlar bu suratga aslo rizo bermas edik. Chunki ikki ulug' bek bu ikki mardak edi. Agar ularning so'ziga quloq solmay sulh bo'lmasa, o'zga ehtimollar ham bor edi. Zarurat bo'ldi, bu yo'sinliq sulh bo'ldi kim? Xo'jan suvining axsi tarafi viloyatlar Jahongir Mirzoga taalluq bo'lg'ay, Andijon tarafi viloyatlar menga taalluq bo'lg'ay. O'zganda ham ko'chlarini chiqargandan so'ng bizning devonga qo'yg'aylar. Viloyatlar qaror topgandan so'ng men va Jahongir Mirzo ittifoq qilib Samarqand ustiga yurgaymiz. Samarqand taxti muyassar va musahhar bo'lg'och Andijonni Jahongir Mirzoga berilgay, so'zni munga qaror berildi. Jahongir Mirzo va Tanbal tonglasiga kelib, Rajab oyining avoxirida mulozamat qildilar. Ushbu muqarrar bo'lgan yo'sinliq ahd va shart bo'ldi. Jahongir Mirzoga axsi sari ruxsat berib, o'zim Andijonga murojaat qildim. Andijonga kelgach, Tanbalning inisi Halil va jami kim bandda edilar, banddan chiqarib, xilatlar kiydirib ruxsat berildi. Alardagi banddagi beklarni va ichkilarimni kim Tag'oyi bek va Muhammad do'st va Mirshoh Qavchin va Said bek va Qosim Ajab va Mirvayz va Mir devona boshliqlar bo'lg'ay banddan chiqarib yubordilar. Andijonga kelgandan so'ng Ali do'stning atvori tamom o'zgacha bo'ldi. Mening bilan qazoqliklarda va mehnatlarda bo'lgan kishilar bilan yomon maosh qila kirishdi. Avval xalifaga ruxsat berdi. Andim so'ng Ibrohim Soruni va Vayz Lag'arini begunoh va bejihat tuttirib, talatib, viloyatlardan ayirib ruxsat berdi. Qosimbek bilan chirmashib yurar edi. Zohirda buni sanat qildi kim xalifa va Ibrohim Hoja Qozining havodirlaridir. Mendan intiqom olg'ularidir. O'g'li Muhammad do'st xud podshohona bunyodlar qo'ydi. Suhbat va shilon va devon va dastgoh barchani salotin dasturi bilan boshlaydi. Bu otalik o'g'illik tambalg'a orqalanib mundoq harakatlar bunyod qildilar. Menda ham oncha ixtiyor va iqtidor qolmadiki, bu nav noma'qul harakatlardan bularni man qila olg'aymi? Ne jihatdan kim tambaldek dushman buning orqa va himoyati har ne ko'ngillari tilar edi, andoq qilurlar edi. Ajab nozik mahalli edi. Hech nima deb bo'lmasdi. Bu otalik o'g'illikdan ul muddatda g'alaba xorliklar tortildi. Sultan Ahmad Mirzoning Oyisha Sultonbegim otliq qizini kim ota oboga tirik ekanda menga qalinlik qilib edilar. Xo'jandda kelib edi. Shabon oyida oldim. Avval olganda agarchi mehrim yomon emas edi, balki avvali katxudolik edi. Hayo va hijob jihatdan har 10-15 kun, 20 kunda bir navbat borur edim. So'ngralar xud ul mehr ham qolmadi. Balki hijob hanuz ko'prak bo'ldi. Bir oyda va 40 kunda onam xonim muhassalliklar bilan sura-sura tashvishlar va yuborur edi. Ushbu yil Sultan Ali Mirzo bilan Muhammad Mazid Tarxonning orasida muxolifat tushdi. Sababi bu ediki, Tarxoniylar asru ko'p e'tibor va ixtiyor bo'lib edilar. Buxoroni dardast boqiy olib edi. Buxoro sarkordan donga kishiga bermas edi. Muhammad Majid Tarxon ham Samarqandda sohib ixtiyor tamom viloyatni o'g'lonlariga va tavobi va lavohiqiga olib edi. Shahrdan har nima rotiba kim tayin qilib edilar, andin o'zga bir pulus hech nimadan Sulton Ali Mirzog'a tegmas edi. Sulton Ali Mirzo ulug' yigit bo'lib edi. Bularning mundoq maoshiga necha tahammul qilsin? Bir necha ichkilari bilan Muhammad Majid Tarxonni qasti maqomida bo'ldi. Muhammad Majid Tarxon tuyib, navkar savdari, tavobi va lavoqihi bilan yana aning bilan bor kishi bor beklar bilan misl Sulton Husayn Arg'un, Pir Ahmad Arg'un, Hoja Husayn, Uzun Hasanning inisi Qarabarlos, Solih Muhammad yana ba'zi beklar va yigitlar bilan shahardan chiqdi. Ul fursatlarda Xon Mirzog'a Xon Muhammad Husayn Davlatni va Ahmad bekni va yana qalin mo'g'ul beklarni qo'shib Samarqand ustiga tayin qilib edi. Hofizbek Duldoy va o'g'li Tohirbek xud Xon Mirzoning bek atkasi edilar. Hasan Nabira va Hindubek va ba'zi yigitlar Hofizbek va Tohirbek munosabati jihatdan Sulton Ali Mirzodan qochib, Mirzoxon qoshiga borib edilar. Muhammad Majid Tarxon kishilar yuborib, Xon Mirzoni va Mo'g'ul sherikini tilab, Shovdor navohizda kelib, Mirzoxonni ko'rib, Mo'g'ul beklari bilan muloqot qildi. Mo'g'ul beklarining Muhammad Majid beklar bilan yaxshigina ixtiloti chiqmadi. Balki Muhammad Majid Tarxonni tutar xayol ham qilgandilar. Bu beklar anglab Mo'g'ul sherkidan bir bahona bilan ayrildilar. Bular ayrilg'och Mo'g'ul sheriki ham tura olmadi. Yonib yor yayloq tushganda Sulton Ali Mirzo oz kishi bilan Samarqandning ilg'ob Xon Mirzo bilan Mo'g'ul sheriki ustiga yetar. Urusha ham olmaslar, buzilib qocharlar. Oxir chog'da Sulton Ali Mirzoning bir yaxshig'ina ishi bu bo'ldi kim Muhammad Majid Tarxon va alar mirzolardan ma'yus bo'lib Mo'g'ul Abdulvahobni kim mundun burnaroq mening ham qoshimda bor edi Andijon qabalida ham Hoji Qozi bilan yaxshi yakjihatliklar qilib jonlar tortib edi menga yuborib meni tilab turdilar. Biz xud xarobi bu muomala edik. Ushbu maslahat uchun sulh qilib Samarqand ustiga yurmakka jozim edik. Filhol Mir Mo'g'ulni axsiga Jahongir Mirzo qoshiga buljor bilan yuborib Samarqand ustiga otlanmoq bo'ldik. Zulqa'da oyida Samarqand ustiga cherik otlanib ora ikki qunib Quboga kelib tushdik. Namozda degan xabar keldi kim Sulton Ahmad Tambalning inisi Halil kelib O'sh qo'rg'onini o'g'irlab olibdi. Tafsili budur kim, sulh bo'lganda Tambalning inisi Halil boshliq bandilarni qo'yilib edi. Necha kun mazkur bo'ldi, Tambal Halilni o'zgandagi ko'ch va urug'ini chiqarmoq uchun yuborib edi. Ko'ch chiqarmoq bahonasi bilan borib, o'zgandga kirib, bu kun chiqay, tongla chiqay deb xiyal qilib chiqmay tur edi. Biz cherik otlanganda fursat topib, o'sh holi qolganda kecha bilan kelib O'sh qo'rg'onni o'g'irlab olibdir. Bu xabar bizga kelgach, turmoqning va yana bular bilan chirmashmoqning maslahatini necha jihatdan topmay Samarqand sari o'q mutavajjih bo'ldik. Bir bukim bizning sipohi otog'liq tamom cherik yarog'ini qilmoq uchun uylik uyga har sariga tarqat edi. Sulhga e'timod qilib, bularning bu makr va g'addoridan bexabar va g'ofil edik. Yana bir bukim Ali Do'st va Qanbar Alidek ulug' beklarimizdan necha navbatlar harakatlar zohir bo'ldi kim alarqa e'timod qolmadi. Necha kun mazkur bo'ldi. Yana bir bukim Muhammad Majid Tarxon boshliq jami Samarqand beklari meni tilay Mir Mo'g'ulni yuborib edilar. Samarqanddek poytaxt turguncha ne kiroyi ul qilg'ay kim Andijondek yer uchun kishi avqat zoyi qilg'ay. Qubodan Marg'inonga kelindi. Quchbekning otasi Sulton Ahmad bekka Marg'inonni berilib edi. Aloyiq va avoyiq jihatdan mening bilan ergasha olmay Marnonda qoldi. O'g'li Quchbek bir ikki og'a inisi bilan mening bilan bordilar. Isfara yo'liga mutavajjih bo'ldik. Isfaraning tavobi Mahan otli kentga kelib tushdik. Ittifoqoti Hasaniddin Qosim yana bek jamoati bilan Ali do'st jamoati bilan Said Qosim yana bir pora qalin yigitlar bilan ushbu oqshom Mahanda ekanda buljor qilg'ondek barcha kelib qotildilar. Andin otlanib dasht hasbon bilan yurib cho'pon ko'prigidan o'tib O'ratepa keldim. Qambar Ali o'z viloyati Xo'janddan Tanbalg'a e'timod qilib cherik maslahatini so'zlasha axsiga kelur. Bu voqea bo'lg'och Tanbal ani band qilib olib viloyatlarning ustiga yurur. Ul bir turkiy masal bordur kim inon mag'il do'stingga somon tiqar po'stingga yo'lda kela turganda yayoq qochib yuz tashvishlar bilan O'ratepaga keldi. O'ratepada ekanda xabar keldi kim Shayboniyxon qal'ai dabusida Boqi Tarxonni bosib Buxoro ustiga boribdir. O'ratepadan Bo'rka yayloqi yo'li bilan Sangzorga keldik. Sangzor dorug'asi qo'rg'onni berdi. Qanbar Ali uchun tut turib oldirib kelib edi, ana Sangzorda qo'yib o'tdik. Kelib xon yurtiga tushganda Muhammad Mazid Tarxon boshliq Samarqand beklari kelib mulozamat qildilar. Samarqand tasxirining kayfiyatini bular bilan mashvarat qilindi. Dedilar kim Hoji Yahyo ham podshohning xohonidir. Agar Hoji Barim bo'lsa, Samarqand bejang va jadal osonlik bilan muassar bo'lar. Bu jihatdan necha navbat Hoji Yahyoga kishilar yuborib so'zlashildi. Hoji Yahyo bizni Samarqandga ko'rmakni jazm aytib yubormadi, vali ma'yus bo'lgudek so'z ham aytmadi. Xon yurtidan ko'chib Darg'am yoqasiga keldik. Darg'am yoqasidan Hoji Yahyoga Hoji Muhammad Ali kitobdorni yuborildi. Xabar keltirdi kim kelsinlar, shaharni berur biz. Darg'amdan kechga yovuq otlanib shaharga mutavajjih bo'ldik. Sulton Mahmud Doldoy, Sulton Muhammad Doldoyning otasi yurtdan o'q qochib borib bu ittifoqdan alarni xabardor qilibdir. Shun xabar topdilar, avval qilgan xayol muyassar bo'lmadi. Yonib Darg'am yoqasiga tushdik. Ibrohim Soruy Mingliq kim mening bir yaxshi rioyat qilgan begim edi. Ali do'st tuttirib qovlatib edi. Men yor yayloqqa kelgan fursatda Said Yusufbekning ulug' o'g'li Muhammad Yusuf bilan kelib munozamat qildi. Bizning boyiri beklarimiz va ichkilarimiz kim Ali do'stning ziddi edilar. Bularning ba'zisini qovlab, ba'zisini talab, ba'zisini tutturib edi, biror-biror yig'ilib keldilar. Ali do'st zaif bo'lar edi. Ne uchun kim tanbalni orqalanib menga va mening davlat xohlarimga jafo va azoblar qilar edi. Mening ham tabim bu mardak bilan yomon edi. Ham infioldin va ham tabahhumdan tura olmadi. Ruxsat tiladi. Men dag'i minnat tutdim, ruxsat berdim. Ali do'st va Muhammad do'st o'shal ruxsat olgan bilan Tanbal qoshiga bordilar. Tanbalga muqarrab bo'lib g'alaba yog'iyliklar va yomonliklar bu otalik o'g'illikdan zuhurga keldi. Bir ikki yildan so'ng Ali do'stning iligiga qor chiqib bo'ldi. Muhammad do'st O'zbekka kirib edi. Fil jumla yomon emas edi. Andin ham ko'rnamaklik qilib qochib, Andijonning ko'h poyalariga borib, yog'iyliklar va fitnalar angiz qildi. Oxir O'zbek iligiga tushdi. Ko'zlarini ko'r qildilar. Ko'zlarini tus tutdining bu ma'nosi bor emish. Bularga ruxsat bergandan so'ng, G'uri Barlosni bir necha yigitlari bilan xabar uchun Buxoro sari yuborilib edi. Xabar keldi kim Shayboniyxon Buxoroni olib Samarqand ustiga mutavajjih bo'ldi. ul namohida bo'lmoqni maslahat ko'rmay, kech sari azimat qildik. Bu Samarqand beklarining aksar ko'chlari ham keshda edi. Keshga kelgandan 1-2 haftadan so'ng xabar keldi kim, Sultan Ali Mirzo Samarqandni Shayboniy xonga berdi. Tafsili budur kim, Sultan Ali Mirzoning onasi Zuhrabegi og'a bilmasligidan va beaqlligidan maxfi Shayboniy xonga kishi yuborur. Bu mazmun bilakim, Shayboniy xon ana olur bo'lsa, o'g'li Shayboniy xonga Samarqandni berg'ay, otasining viloyatini olgandan so'ng Sultan Ali Mirzoga bergay. Bu raydin Abu Yusuf Arunning xabari bor ekandir. Balki bu rayni ko'rsatkuvchi o'shul xattor ekandir.